السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حضرت. آواز آ رہی ہے جی؟ آواز سب کو آ رہی ہے جی؟ جی ہم نے جو کل سلسلہ شروع کیا تھا کچھ عربی کے متعلق چھوٹی موٹی باتیں کی گئی تھیں, آج ہم تھوڑا سا آگے اس کے چلتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے متعلق قرآن پاک کی تفسیر ہوگی. تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کس طریقے سے نازل ہوا تھا. یہ تو ہم سارے سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا وحی کے ذریعے, ٹھیک ہے؟ تو وحی کو سمجھنا ضروری ہے کہ وحی ہے کیا. قرآن پاک کا نزول ہوا وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وحی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی کی سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ وحی کی ضرورت کیوں تھی, ٹھیک ہے؟ وحی کی ضرورت, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے یہ تو ایک آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ آزمائش ہے انسان کو, آزمائش جتنے دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے یہ ساری کی ساری اس کی آزمائش ہے, ٹھیک ہے؟ کچھ اس کے ذمے فرائض عائد کیے گئے, اس نے کچھ فرائض کو پورا کرنا ہے. لیکن جب اس کے ذمے فرائض لگائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان کو تو خود تو اللہ نے جنات اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن یہ جتنی کائنات ہے اس کو پیدا کیا گیا انسان کی ضروریات کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو اب انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے ذمے دو کام ضروری ہیں, ٹھیک ہے؟ دو کام انسان کے ذمے ضروری ہیں. وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک طریقے سے کام لے. ایک تو یہ کام ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا فرمایا ہے اس سے انسان صحیح طریقے سے کام لے. ایک کام انسان کے ذمے یہ ہے. دوسرا کام انسان کے ذمے یہ لگایا گیا کہ جب وہ ان چیزوں سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے حکم لگائے ہیں, جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے, اس کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے, کہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی نہ کرے. تو دو کام انسان کے ذمے, ایک یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک کام لے, دوسرا یہ کہ ان سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مد نظر رکھے, یعنی اپنے سامنے رکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس چیز کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ تو یہ دو کام اس نے اپنے سامنے رکھنے ہیں, یہ انسان کی وہ ہیں, ٹھیک ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے بتا دیا دو کام ہیں. اب یہ دو کام کیسے معلوم ہوں گے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. دو کام کے لیے کیا ہوگا؟ علم کی ضرورت, کہ چیزوں سے میں نے کام لینا ہے اور ان سے کام لیتے وقت میں نے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک اسے یہ معلوم نہیں کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے, جتنی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, یعنی ان کو جو ہم کہتے ہیں نا خاصا خواص جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں اب جیسے میں چینی کھاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ چینی میٹھی ہے, نمک لیتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جی نمک جو ہے یعنی اس کا نمکین ذائقہ آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس کی کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اس کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ہر چیز کے کچھ نہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جن کو ہم خاصے کھاتے ہیں یا خواص جمع اس کی ہوتی ہے. یہ چیزیں کس طرح ظاہری بات ہے معلوم ہوتی ہیں, یہ علم کے ذریعے سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ کسی چیز سے میں نے فائدہ کیسے لینا ہے, یہ چیز مجھے فائدہ پہنچائے گی یا مجھے نقصان پہنچائے گی, یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ علم سے پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ اس چیز کو استعمال کرنے میں اللہ کی مرضی ہے یا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے, یہ بھی ہم نہیں جان سکتے, یہ بھی علم کے ذریعے پتا چلے گا, ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس تین چیزیں ہیں, تین چیزیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, تین چیزیں, ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ اس چیز کو ایک ریپیٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک جو میری بات کی اس کا خلاصہ کیا نکلا. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا دنیا میں آزمائش کے لیے, کہ انسان کی آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون آدمی اچھے اعمال کرنے کی آزمائش آ گئی, اس آزمائش کے اندر انسان کو دو چیزوں کا علم ضروری تھا کہ دو چیزوں کا علم حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا آزمائش کے لیے، تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے پیدا فرما دیں. تو پہلا کام انسان نے یہ کرنا ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے. دو چیزیں یہ تو ہو گئی ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا اس کو کہ اللہ یہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی احکام کو سامنے رکھنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم آئے گا کہ یہ چیزیں، ہر چیز کا خاصا پتہ چلے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوں گے، کس سے ناراض ہوں گے. یہ تو علم کی بات ہے. علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس تین ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کے ساری پہلے جاننا ضروری ہے کہ وحی کا تو پتہ تو چلے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے آخر. ٹھیک ہے، تو وحی، اب جب تین چیزیں انسان کے لیے جاننا، تین چیزوں سے بندہ علم حاصل کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے حواس خمسہ، ہم کہتے ہیں نا فائیو سینسز. ٹھیک ہے، سکس سینس جو ہوتی ہے اس کو ہم وہ کہتے ہیں جی سکس سینس، یعنی عقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پانچ سینسز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہیں، تقریباً ہر انسان کو دی ہوئی ہوتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ملتی، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سینسز اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ، یعنی اس کو سمجھنے کی صلاحیت، یعنی ان چیزوں سے جو ظاہری طور پہ حاصل کرتا ہے علم کے لیے. تو حواس خمسہ، ٹھیک ہے، سینسز جو ہوتے ہیں، کیا کیا ہیں؟ جیسے کہ آنکھ ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے. کلر کو آپ پہچانتے ہیں، کوئی کلر ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ جی اچھا یہ ریڈ کلر ہے، یہ گرین کلر ہے، کوئی اور کلر سرخ، سبز، نیلا، ساری کی ساری کس سے آ رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کے ذریعے سے. کسی چیز کی شکل و صورت یہ پیسے پتہ چلتی ہے، یہ دیکھنے سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو آ گئی ہمارے پاس، یعنی ہوا، دیکھیں میں نے آنکھ. دوسری کے کان، ہم کان سے کچھ سنتے ہیں. مجھے کوئی بلاتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے بلا رہا ہے، تو میں جاؤں گا اس کے پاس. ٹھیک ہے، تو مجھے اس چیز کا علم حاصل ہوا کہ مجھے کسی نے پکارا، کہ مجھے کسی نے پکارا تو میں نے اس کے پاس جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کان کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے. میرے یہ جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، یا یہ جلد ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی مجھے چیز، میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے، گرم یا ٹھنڈا ہونا کیسے پتا چلتا ہے؟ ہاتھ لگاتے ہیں تو فوراً پتا چل جاتا ہے. ایک چیز پڑی ہوئی ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، دھواں بھی نہیں اٹھ رہا کچھ. وائس اوکے جی، دوبارہ مجھے بتا دیں. میرے پاس ویسے سگنل بالکل نیٹ کے فل تھے، پتا نہیں کیا، شاید سمجھ نہیں آئی کس طرح. چلیں اسی میں خیر ہے. کوئی تو عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ ہیں ہمارے حواس، یعنی حاسے، جو حواس جو جن کے ذریعے سینسز جو ہوتی ہیں، سینسز کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، فائیو سینسز کا نام ہم سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں، آنکھ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کان کے ذریعے اس کی آواز سنی جاتی ہے، زبان کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جلد کے ذریعے سے اس کا یہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. کسی کوئی بھی چیز، گرم چیز ہمیں لگائی جاتی ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم جو کسی ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں اس کی سائز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سائز، شیپ وغیرہ کس قسم کی ہے. تو یہ پانچ چیزوں کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے. یہ پہلی چیز ہے علم حاصل کرنے کی. میں نے آپ سے بتایا تھا نا، آپ سے عرض کیا کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز، اس کو ٹھیک کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سینسز کے ذریعے سے ایک علم حاصل ہوتا ہے اس کی ایک حد ہے، یہ خاص حد تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، اس سے آگے اگر ہم جانا چاہیں کہ اس سے آگے اگر کوئی چیز معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ ہمیں سینسز اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اس کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو حواس ایک حد ہے جہاں تک وہ ہمیں ایک علم دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں ایک علم حاصل ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہمیں جو جس چیز سے علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے عقل، کہ عقل کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، کہ ہمیں عقل بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر کیا ہے، کہ اب اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے، کہ لیکن عقل بھی کیا کرے گی، وہ بھی ایک خاص حد تک ہمیں بتائے گی، اس سے آگے عقل بھی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک عقل بھی ایک علم کو بتائے گی، میں اس کو آپ کو ایک مثال سامنے رکھوں گا، پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اس سے آگے کسی اور ذریعے کی ضرورت ہے، وہ ذریعہ کیا ہے، وہ وحی ہے، تو گویا کہ ہمیں جو تین ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے، سب سے پہلا حواس کے ذریعے سے، جہاں پر حواس ہمیں جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ سے ہمیں کچھ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، پھر عقل کی بھی ایک حد ہے، وہ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جا سکے گی، وہ وہاں پہ جا کے رک جائے گی، وہ کہے گی اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ وحی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مثلا میں کہتا ہوں ایک دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیوار کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا رنگ کیا ہے، سفید ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتا چل گیا، لیکن اگر آپ دیکھے بغیر، ٹھیک ہے، دیکھے بغیر آپ دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں گے عقل کے ذریعے سے، تو عقل آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا رنگ کیا ہے، دیوار کا رنگ آپ کو آنکھ بتائے گی، کہ آنکھ بتا دے گی کہ اس کا رنگ سفید ہے، عقل آپ کو نہیں بتا سکتی ہے، گویا یہاں پر کیا ہے کہ عقل آنکھ کے دائرہ کار کے اندر نہیں گھس سکتی ہے، عقل کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، وہ جو حواس ہیں جو کہ اس سے نیچے ذریعہ تھا، میں نے بتایا نا سب سے نیچے ذریعہ کیا تھا، وہ تھا حواس تھے، اس سے اگلا ذریعہ تھا عقل تھی، اور اس سے اگلا ذریعہ وحی، تو عقل نے یہاں پر اپنے نیچے والا جو ذریعہ ہے وہاں پر بھی اس کا کام نہیں چلا، کہ دیوار کو دیکھنے سے پتا چلے گا کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، عقل اس کے بارے میں نہیں بتا سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو چیز یہ ہوئی، اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھیے، ٹھیک ہے، ایک پسٹول، جس طرح پسٹل جو ہے آپ سمجھ لیتے ہیں ایک پسٹل ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ کو ساری کی ساری یہ تینوں چیزوں کو میں بتاؤں گا کہ کیا کیسے کیسے دائرہ کار ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ایک پسٹل ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھنے سے آپ کو اس کا سائز معلوم ہو گیا کہ سائز کتنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز یہ بڑا ہے، یہ پسٹل بڑا ہے، یہ پسٹل چھوٹا ہے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا سائز کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو یہ تو میں نے دیکھا تھا، میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں، جب میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے وہ ٹھوس معلوم ہوئی، سالڈ معلوم ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہ پسٹل جو ہے یہ کسی مضبوط چیز سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ میرے ہاتھ بتا رہے ہیں مجھے کہ یہ سالڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اس کو ٹریگر دباتا ہے تو ٹریگر دبانے سے اس کو یہ پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے گولی بڑی قوت کے ساتھ نکلتی ہے، قوت کے ساتھ گولی نکل، جب گولی نکلتی ہے اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ میرے کان سنتے ہیں کہ بھئی جب گولی نکلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اچھا جب گولی نکل گئی، اگر اس کی نالی کو جب آپ سونگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فائر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جو اس کی ایک بو سی آتی ہے، جو بارود کی ایک بو ہوتی ہے، جو ہی ہم سونگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو سونگنے سے مجھے معلوم ہوا کہ واقعی یہاں سے کیا ہوا کہ گولی یہاں سے نکلی ہے، جس کی وجہ سے وہ بارود کی مجھے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کن سے معلوم ہوئے؟ یہ ساری کی ساری میرے حواس کے ذریعے سے معلوم ہوئی، ٹھیک ہے، میرے آنکھوں نے مجھے بتایا، میرے ہاتھ نے مجھے بتایا، میرے کان اور ناک نے مجھے یہ چیزوں کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے، یعنی سونگھنا بھی، کیونکہ ایک وہ ہے نا، سونگھنے سے بھی پتا چلتا ہے، یہ بھی حواس میں سے تھا، میں اس کو چھوڑ گیا تھا پہلے، کہ حواس خمسہ میں سے جو ہے یہ سونگھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو سونگھنے سے معلوم ہو رہا ہے. اچھا، لیکن اب مجھے اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مجھے بتاؤ کہ اس کو بنایا کس نے ہے، تو میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں اپنے حواس کے ذریعے سے، کہ دیکھیں میری آنکھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ میرے سامنے تو پسٹل پڑا ہوا تھا، تو میں نے تو بنا بنایا دیکھا اپنے سامنے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو استعمال بھی کیا، اس کو سونگا بھی، سب کچھ کیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کو بنانے والا کون ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، میرے حواس نہیں بتا سکتے. جب میرے حواس یہ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کروں گا، تو میں اس کیا کروں گا، میری عقل سوچتی ہے، میری عقل سوچتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خود بخود آ نہیں سکتی، اس کو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ میری عقل بتائے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے جو بالکل ایسی جگہ پر رہتا ہے جس تک اس کو کچھ معلوم نہیں، کہ اس تک کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی آدمی نہیں آیا، تو کیا اس کو کیا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے کہ نہ مانے؟ تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی عقل سے استعمال کرے، کہ وہ عقل کو استعمال کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے یہ آسمان و زمین بنے ہوئے، کیسے ستارے بنے ہوئے، بس کیسے بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزوں کا کوئی بنانے والا ہوگا، تو اس کے ذریعے بھی اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو کام میں لائے، ٹھیک ہے. تو میری عقل نے یہ بات بتا دی مجھے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے. حواس مجھے نہیں بتا سکے، حواس کا دائرہ کار ختم ہو چکا تھا، اس سے مجھے آگے چلنا پڑا، میری عقل نے آگے بتایا، ٹھیک ہے. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پسٹل کا جائز استعمال کون سا ہے اور اس پسٹل کا ناجائز استعمال کون سا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کا جائز استعمال کون سا ہے، ناجائز. تو میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس کا جائز استعمال کس جگہ ہوگا پسٹل کا، اور اس کا ناجائز استعمال کہاں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی عقل میری کام کرے گی ایک، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ میری عقل نے کہا کہ اس پسٹل کے ذریعے سے ایک گولی نکلی تھی، اس سے ایک بے گناہ آدمی قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس آدمی نے برا کام کیا ہے، اس نے برا کام کیا، تو گویا کہ اس کی یہ اس نے برا کام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پسٹل کا استعمال اس پسٹل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، پسٹل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ عقل میری یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس پسٹل سے ایک گولی نکلی، ایک بے گناہ آدمی اس سے قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، قتل ہونا برا کام ہے، جس کی وجہ سے اس پسٹل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ آدمی کون ہوگا اور مجرم کون ہوگا. یہ بھی تو ہے نا کہ ایک گولی استعمال نکل سکتی ہے اور مجرم کو مل سکتی ہے. جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ مجرم ہے، اور وہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جی پولیس مقابلے میں آتا ہے کوئی آدمی، اور پولیس اس فائر کرتی ہے، واقعی ایک آدمی مجرم تھا، وہ مارا جاتا ہے، تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سا آدمی مجرم ہے اور کون سا آدمی بے گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر صرف میں اس کو عقل پہ سوچنا شروع کروں گا تو میں بڑی الجھن میں شکار ہو جاؤں گا، الجھن کے اندر، کہ بھائی عقل کے ذریعے سے اس کے بارے میں سوچنا جو ہے نا، میں الجھن کا شکار کیسے ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے سامنے ایک قاتل موجود ہے، اس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک بے گناہ کو مارا تھا، بے گناہ کو جب مارا، ٹھیک ہے، تو میں نے میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مارا ہے، اور اس کے بیوی بچے بیوی بیوہ ہو گئی، بچے بےچارے یتیم ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی باپ کی شفقت سے محروم ہوئے، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں عقل کہہ رہی ہے نا کہ ایک آدمی جس نے ایک بے گناہ کو مارا تھا، میری عقل کہتی ہے اس نے بڑی زیادتی کی ہے اس آدمی کے ساتھ، تو اس لیے یہ آدمی مجرم ہے، اس کو بھی مار دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے۔ یہاں پہ میری عقل ایک دے رہی ہے جواب، لیکن عقل ایک دوسرا پہلو بھی بتاتی ہے جو آج کل آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہوں گے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ اس وقت یہ شروع ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عقل سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی سزائے موت کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، کہ سزائے موت کسی کو نہ دی جائے، جیسا کہ بعض ملکوں میں ہے کہ وہ صرف اور صرف جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی صرف ٹیررسٹ کو مارا جائے گا، باقی کسی کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تو میری عقل دوسری طرف بھی جاتی ہے، دوسری طرف میری عقل کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو اس نے تو قتل کر دیا، اس نے تو ایک بے گناہ کو مار دیا، اس نے جب ایک بے گناہ کو مار دیا وہ تو آدمی دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو کیا میں اگر اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہوں تو وہ آدمی واپس دنیا میں آئے گا؟ وہ تو آدمی واپس دنیا میں تو نہیں آ رہا نا، وہ تو دنیا میں واپس نہیں آئے گا، وہ تو اس نے تو جانا تھا، وہ تو جا چکا، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی کو اگر میں اس کو بھی قتل کر دوں گا مجرم کو بھی، تو اس کے بیوی بچے بھی مصائب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ایک ہی عقل کیا، یعنی ایک ہی عقل ہے، ایک طرف یہی کہتی ہے عقل، یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کیا کرو کہ اس آدمی کو قتل کر دو، اس آدمی کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے ایک بچے یتیم ہو گئے، یہاں پہ عقل کہہ رہی ہے۔ دوسرے طریقے سے سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ تو آدمی دنیا سے چلا گیا، اگر میں اس کو مار دیتا ہوں۔ جب عقل نے جواب دیا تو یہ بات تھوڑی سی وہ ہو گئی، میں نے جو ابھی تک بات کی، میں نے بتایا تھا کہ حواس کے ذریعے سے ایک خاص علم آپ کو ہوا، لیکن حواس وہاں پہ پسٹل کے بارے میں پھر آگے خاموش ہو گئے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، وہاں پہ خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ میری عقل نے بتایا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا بنانے والا تو ہے، تو اس کا ایک جائز استعمال ہے، ایک ناجائز استعمال ہے، اس کے ذریعے سے گولی نکل سکتی ہے، کوئی بے گناہ مارا جا سکتا ہے اس پسٹل کے ذریعے سے، تو اگر بے گناہ مارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر بے گناہ مارا جائے گا تو یہ تو پسٹل اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مجرم کو بھی اس سے مارا جا سکتا ہے، تو اگر مجرم کو اس سے مارا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے پسٹل کا اچھا استعمال بھی موجود ہے۔ لیکن اب وہ مجرم کون ہے، مجرم کون نہیں ہے، بے گناہ، اس کے لیے دیکھا تو عقل نے کہا کہ بھئی اس آدمی نے ایک بے گناہ کو قتل کیا تھا، اس قتل کر دیا، تو اس لیے اس کو یہ تھا اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، عقل کہتی اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے قتل کیا اس لیے اس کو بھی قتل کرو۔ دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جانے والا تو چلا گیا دنیا سے، اگر میں نے اس کو قتل کر بھی دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آواز آ رہی ہے، بریک تو نہیں ہو رہی ہے، آواز بریک تو نہیں ہو رہی، آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، میں یہ کیونکہ وہ مجھے نالج شکر بھائی کا شاید وہ آیا تھا، تو وہاں پر عقل نے یہ کہہ دیا کہ، تو کہتے ہیں نا عقل نے اب یہاں پر جواب دے دیا، عقل کہتی ہے میں اس سے آگے نہیں، ایک طرف ایک نظریے سے آتے ہیں تو دوسرے، اس لیے آج کل کے اسکالرز ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری نظر میں جو ہے نا ہماری سوچ ہی ہے، جو آج کل کے جدید اسکالرز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہی کے مقابلے میں بھی جو ہے نا جو باتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ حدیث کے بھی نئے نئے معنی بیان کرتے ہیں، جو کسی نے بھی پیش نہیں کیے ہوئے ہوتے، جو پہلے زمانے سے بالکل کسی عالم نے بھی کوئی معنی پیش نہیں کیا تو آج کل کے وہ معنی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل یہ بڑا زور چل رہا ہے اس بارے میں، بہت زیادہ وہ ہے کہ قاتل کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں قتل کرنا چاہیے، یہ آج کل پاکستان میں یہ چل رہی ہے یہ بات کہ سزائے موت ختم کر دی جائے، ہیومن رائٹس والے جو ہیں اس چیز کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ بھائی سزائے موت ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز وہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، نہ عقل جواب دے رہی ہے نہ حواس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب، اس کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے، وہ وحی ہے، اس سے اعلیٰ ترین ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے، ٹھیک ہے، وہی مجھے بتائے گی کہ جہاں پر عقل اور میرے حواس نے جواب دے دیا وہاں پر وہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائے گی، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر کیا آیا کہ وہی بتائے گی کہ کس آدمی کو قتل کیا جائے گا، کس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس وہاں سے مجھے علم حاصل ہوا، تو گویا کہ تین چیزیں ہو گئیں، پہلے حواس نے بتایا ایک حد تک، اس کے بعد میری عقل نے مجھے کچھ بتایا ایک حد تک، پھر اس سے اگلا ذریعہ آیا وہی، جس نے مجھے بتایا کہ بھئی کیا کیا جائے گا، اس آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کا دار ہے. اب سمجھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عقل کے ذریعے ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، ہر چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو ایک پہلے مثال دے چکا ہوں کہ عقل تو وہی کے دائرہ کار میں تو کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہی کا دائرہ کار اس سے بلند ہے، عقل تو اتنی محدود ہے کہ عقل تو بعض دفعہ حواس خمسہ کے دائرہ کار میں بھی عمل نہیں کر، یعنی عقل تو حواس خمسہ کے دائرہ کار میں بھی عمل نہیں کر رہی. میں نے بتایا نا، عقل کے ذریعے سے آپ کوئی چیز یہ نہیں بتا سکتے کہ اس چیز ناک کو بند کر لیں اور عقل سے سوچیں کہ یہ چیز اس کی بو کیسی ہے، عقل آپ کو نہیں بتا رہی ہے. عقل کے ذریعے سے آپ کسی کا رنگ نہیں بتا سکتے، عقل کے ذریعے سے آپ کسی کی آواز نہیں بتا سکتے. تو عقل نے ایک اس کا دائرہ کار تھا. اب آج کل کے جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی عقل کو استعمال کیا جائے اور آگے تک چلے جائیں ہم اس کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے زمانے کے فلسفی ہوا کرتے تھے، پہلے زمانے کے فلسفی وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے. ایک یہ بھی ایک نظریہ ملتا ہے کہ پہلے زمانے کے فلسفی تھے تو انہوں نے ایک عقل سے سوچا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہر ایک کچھ انسان آتے ہیں وہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں، تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ظاہری بات ہے جو آدمی اچھا کام کرے اس کو اچھا صلہ ملنا چاہیے، اور جو برا سلوک جو دنیا میں برے کام کرے اس کو برا اس کے ساتھ برا بدلہ ہونا چاہیے، اس کو بری اس کا ملنا اس کے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے. لیکن عقل سوچتی ہے نا، عقل بھی تو یہ کہتی ہے. تو ان فلسفیوں نے بھی کہا کہ واقعی اتنی بات تو صحیح ہے کہ جزا کا کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے، جزا کا کانسیپٹ. لیکن جزا کا کانسیپٹ کیا ہوگا یہ اب اس کے اندر عقل نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا ہوگا، کہ جزا اور سزا کیسے ملے گی. انہوں نے عقل کے جو گھوڑے تھے وہ وہاں پر بھی دوڑائے. وہ کہنے لگے کہ ہوگا کیا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کو کچھ کھانے پینے کی کوئی ہوش نہیں، اس کو کھانے پینے کی فکر نہیں رہتی. جب کھانے پینے کی فکر نہیں رہتی تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کے ساری کی ساری توجہ جو ہوگی وہ ساری عقل کی طرف ہوگی. تو جو آدمی دنیا میں اچھے کام کر کے جائے گا تو وہ یہ سوچتا رہے گا کہ ہاں میں نے اچھے کام کیے، دنیا میں اچھے کام کیے میں نے، بہت اچھا، تو اس سے اس کو سکون ملے گا کہ وہ یہ سوچتا رہے گا کہ مجھے میں نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے، تو اس کو ایک کنٹینٹمنٹ ملے گی اور اس کو سکون ملے گا. تو عقل یہ کہتی، ان کی عقل نے یہ کہا. اور جو آدمی برے کام کر کے جائے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ یہ سوچتا رہے گا کہ میں نے برا کام کیا، میں نے برا کام کیا، میں نے برا کام کیا. تو یہاں پر اتنی ان کی عقل نے صحیح سوچا تھا کہ جو اچھے کام کرے اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، جو برے کام کرے اس کو برا بدلہ ملنا چاہیے. لیکن وہ بدلہ کیا ہوگا یہاں پر عقل جواب دے جاتی ہے. انہوں نے اس کو بھی سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ چیز سوچنا شروع کر دے گی. جیسے کہ آپ نے ہندوؤں کے بارے میں خاص، یہ بڑا عام ہوا ہے کہ ہندوؤں کے کہتے ہیں نا کہ جی دوسرا جنم ہو گیا، تیسرا جنم ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا حلول ہو رہی ہے، روح جو ہے وہ حلول کرتی ہے. کیسے وہ اب یہ وہ خود بھی اب اپنے عقل سے سوچتے ہیں کہ جی ایک آدمی نے دنیا میں اچھے کام کیے تو اب کیا ہوگا کہ اس کی روح جو ہے کسی اچھی اس میں چلی جائے گی، اور وہ جب دنیا میں دوسرا جنم ہوگا تو وہ کسی اچھے طریقے پر آئے گا. اور اگر اس نے دنیا میں پہلے جنم کے اندر اس نے برے کام کیے تھے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ وہ آئے تو کتے کے اندر اس کی روح آ جائے، یا اس طریقے سے مختلف قسم کے برے اس میں. تو انہوں نے بھی اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیا کہ جزا سزا کا کانسیپٹ کیا ہوگا. تو پہلی تو میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ ہر ایک چیز کا اپنا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کہ تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتا دیے, جب احکام بتائے تو وہ ہمیں حاصل ہوئے. کوئی چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے بارے میں ہمارے حواس نے بتا دیا کہ بھئی یہ چیز فائدے مند ہے, یہ چیز نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھئی کانٹے کو ہاتھ لگاؤ گے تو کانٹے جو ہے نا تمہیں لگ جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا, تمہارا خون نکل آئے گا. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمارے حواس نے بتایا, ٹھیک ہے. اب ایک چیز بدبودار ہے تو اس سے انسان بھاگتا ہے, ٹھیک ہے, بدبو سے. یہ کس چیز پتا چلا کہ جو بدبو والی چیز ہے اسے دور بھاگنا چاہیے. ایسی چیز استعمال کرتے ہوئے انسان نہ تھوڑا سا کراہتا ہی استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری کی ساری ہمیں پتہ چل گیا حواس کے ذریعے سے. پھر کچھ چیزوں نے عقل نے بتا دیا. پھر جہاں پر ان کا دائرہ کار ختم ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ احکام وغیرہ بتا دیے کہ دیکھو تم کچھ چیزیں حواس کے ذریعے معلوم کر لینا, کچھ عقل کے ذریعے معلوم کر لینا, اور جہاں پر یہ دونوں بیکار ہو جائیں وہاں پر ہماری وحی موجود ہے, ان کے ذریعے سے عمل کر لینا. ان تینوں کے ذریعے سے تمہیں ایک علم حاصل ہوگا, اس کے ذریعے سے جو میں نے تمہارے ذمے دو کام لگائے ہیں. دو کام میں نے پہلے عرض کر دیے, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کائنات کی ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے پیدا کی. تو اس پہلا کام انسان کے ذمے یہ تھا کہ ان چیزوں کو استعمال کرے, اور دوسرا کام یہ تھا, ٹھیک ہے, اور جو ہے دوسرا کام یہ تھا کہ انسان نے, ٹھیک ہے, دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیسے, اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری, اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیسے پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی سن لیں, ٹھیک ہے, کہ آج 9 بجے جو ہے وہ دعا ہوگی, ٹھیک ہے, جو سسٹر روم کے اندر جو آج کلاس شروع ہوئی ہے, کلاس شروع ہو چکی ہے, تو اس کے حوالے سے سسٹر روم کے اندر جو کلاس شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے 9 بجے دعا ہوگی. 9 بجے سر یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کس میں ہوگی, یعنی مین روم کے اندر ہی ہوگی, فہم القرآن مین روم کے اندر ہی دعا ہوگی. ٹھیک ہے, سسٹر روم جو کلاس شروع ہے اس کے حوالے سے 9 بجے دعا ہوگی, ٹھیک ہے, 9 بجے دعا ہوگی جی, مین روم میں ہوگی دعا, ٹھیک ہے, ادھر ہی اس میں 9 بجے دعا ہوگی سسٹر روم کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے, اسی اس میں. تو یہ آج کی میرے خیال میں اتنا بہت ہے, کیونکہ آج بس اتنے سے چلتے ہیں. پھر کل ہم آگے تھوڑا سا اور لے کے چلیں گے. یہ مبادیات ضروری ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے ہوتا ہے نا کہ ہر ایک چیز کا ایک دائرہ عقل کے گھوڑے دوہراتے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر عقل, ہر جگہ کے اوپر عقل. آپ کو میں ابھی نام نہیں لیتا لیکن آپ سنیں گے, ایسے لوگ سنتے رہتے ہوں گے, وہ ان کی بات یہ ہوتی ہے جی میرے خیال میں یہ چیز ایسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح احادیث موجود ہوتی ہیں, سب کچھ ہے, اور حدیث کو تو ایسے ٹھکرا دیتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بالکل, جو ایسے صرف عقل کے اس کے اوپر, کیونکہ وہ حدیثیں جو ان کی عقل کے مخالف جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو فوراً رد کر دیتے ہیں کہ نہیں جی. یا جیسے کہ جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا, معجزات کا انکار کیا, ٹھیک ہے, سر سید احمد خان معجزات کا انکار کیا, ایسے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے ہیں کس کے اندر, اس میں جو یہ تھا نہر سوئس کے اندر جب گئے نا, خلیج سوئس تھی اس وقت, خلیج سوئس جو ابھی بھی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, 12 راستے بنائے. جب 12 راستے بنائے, چھڑی ماری تو 12 راستے بن گئے, اس کے اندر قوم چلتی گئی, قوم چلتی گئی, پانی جو تھا. تو سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اصل میں یہ مد و جزر تھا, مد و جزر کے جی اوپر نیچے اٹھنا پانی کا ہوتا ہے نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ پانی نیچے اترا ہوا تھا, تو پانی نیچے تھا تو اس لیے وہ گزر گئے کہ بالکل کوئی تھا ہی نہیں, وہ زمین پہ چلتے ہوئے جیسے چلے گئے, پانی نہیں تھا اس وقت یا اس کے اندر خلیج سوئس کے اندر, تو وہ وہاں سے چلے گئے. وہ آگے پہنچ گئے تو پیچھے سے کیا ہوا کہ فرعون کی فوج دانی چڑھ گیا, تو پانی چڑھ گیا تو وہ ڈوب گئے, تو گویا کہ بالکل ہی ایسا اس کو اڑا دیا, ٹھیک ہے. یہ اب آپ وہ دیکھیں گے, میں انشاءاللہ اس میں بتاتا جاؤں گا کہ جو آج کل کے بھی اسکالرز ہیں ان کی بھی باتیں میں انشاءاللہ لے کے چلوں گا کہ انہوں نے کیسے کس مزے آرام سے وہ بالکل جو معجزات ہیں ان کا کیسے انکار کرتے ہیں عقل کے گھوڑوں کے اوپر, تو اس لیے آج کی جو بات تھی یہ بتا دی کہ حواس ہیں، حواس سے اگلا ذریعہ ہے عقل، اور عقل سے اگلی چیز ہوتی ہے وحی. ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جو چیز جہاں پہ جب عقل جہاں پہ وحی نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس وہ اس لیے اب ان کا نام تو میں نے خیر لے لیا، پہلے میں نے نام نہیں لیا تھا، ایک دفعہ آپ نے مجھ سے کہا بھی تھا ان کا نام لے لیں کون ہے، تو میں نے نام نہیں لیا تھا، کہ آج میں نے سید صاحب کا نام لے لیا کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے جی. تو آج اتنا ہی بہت ہے، پھر انشاءاللہ کل جو ہے باقی کر لیں گے، 9 بجے انشاءاللہ پھر مین روم میں دعا ہوگی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی پھر ٹھیک ہے، مائک فری ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی ساتھی لینے کوئی کوشچن وغیرہ ہوا تو وہ بعد میں پھر وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی، ابھی میں نماز کی تیاری وغیرہ کرنی ہے پھر. السلام علیکم.